Адкрыццё апостола Яна, раздзел 20. «І ўбачыў я анёла, што сыходзіў з неба, і меў у руцэ ключ ад бяздоння і вялікі ланцуг. І схапіў ён дракона, змея старадаўняга, які ёсць д'ябал і шатан, і звязаў яго на 1000 гадоў, і кінуў яго ў бяздонне, і замкнуў яго, і запячатаў яго, каб не зводзіў больш народы, пакуль не міне 1000 гадоў». А пасля ён мае быць вызвалены на кароткі час. І ўбачыў я пасады, і паселі на іх тыя, якім дадзена права судзіць, і бачыў я душы тых, якім сцялі галовы за сведчанне аб Ісусе і за слова Божае, і тых, якія не пакланіліся зверу і абразу яго, якія не мелі мецены на чолах і руках сваіх. І жылі яны, і валадарылі разам з Хрыстом 1000 гадоў. Рэштка памёршых не ажыла, пакуль не скончылася 1000 гадоў. Гэта ёсць першае ўваскрэсенне. Шчасны і святы той, хто мае ўдзел у першым ўваскрэсенні. Над імі другая смерць не мае ўлады, але яны будуць святарамі Бога і Хрыста і будуць валадарыць з ім 1000 гадоў. І калі міне 1000 гадоў, будзе вызвалены шатан са сваёй вязніцы і будзе ўводзіць у зман народы, якія на 4 канцах зямлі, Гога і Магога, і збіраць іх на бой, а лік іх, як пяску марскога. І яны выйшлі на прастор зямлі і акружылі лагер святых і іх умілаваны горад. Але зляцеў ад Бога з неба агонь і знішчыў іх. І д'ябал, які зводзіў іх, быў кінуты ў возера агню і серкі, дзе і звер, і фальшывы прарок, і мучыцца будуць яны днём і ўночы на векі вечныя. І ўбачыў я пасад вялікі, ззяючы, і таго, які сядзеў на ім, перад абліччам якога зніклі зямля і неба, і не знайшлося ім месца. І ўбачыў я памёршых, вялікіх і малых, што стаяць перад Богам, і былі адкрыты кнігі, і была адкрыта іншая кніга, кніга жыцця, і быў суд над памёршымі за тое, што напісана было ў кнігах паводле іх учынкаў. І аддала мора памёршых, якія ў ім былі. Падобным спосабам аддалі смерць і пекла сваіх памёршых, якія ў іх былі, і кожны быў суджаны паводле сваіх учынкаў. І смерць і пекла былі ўкінуты ў возера вогненае. Гэта другая смерць, возера вогненае. І хто не знайшоўся запісаны ў кнізе жыцця, той быў кінуты ў возера вогненае.